Szelíde múlok a könnyek, és könnyen megesek, hogy véget ért a láb. De tudod, belehalok, hogyha itt hadsz most egyedül. Ezután, és a veled is álmodom, mindig csak várhatom, hogy újra itt legyél. Mert nem figyelsz már rá, se szállhatsz könnyedén. Tudod, bolond a kis életár után, mégis megteszem majd ezután. De mi a bűnöm, bolond? Miért van az, hogy így haragszol rám? Mi a bűnöm, mondd? Miért vagyok bolond? A szívem visszavár. Bolond a kis ír. Mi a bűnöm, mondd? Miért vagyok bolond?